بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب شروع، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. باغيك يو حديث ولا شبعو، حديث دا أبو ذر رضي الله عنه، شي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. زمك ما دا پارا باقي ومسجد غرزو لشوه، کمزه چې په ما باندې د موز وقت راشي نو په غزه کې به زه موز کوم، زما امت به موز کوي. خو د دې نه بعضې ځایونه مستثنا دي چې یو په هغې کې مقبره او قبرستان دی، دویم په هغې کې حمام، او حدیث د علي رضی الله عنه کې ارض بابل هم ذکر شوی. حدیث د علی رضی الله عنه لفظی ترجمه شوی و چې علی رضی الله عنه د عراق په بابل خار باندې تیرېدو، نو مؤذن ورلوی چې د مازیګر وقت د اذان وکم، نو علی رضی الله عنه غلو تر دې چې د بابل خار نه ووتو. نو بیا مؤذن له حکم وکړو اذان وکړو او اقامت وکړو. د مزنه چې فارغ شونه وی ان حبي عليه الصلاه والسلام، يقينا زما محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني زمن كريم ان اصلي في المقبره، دا چې زدي مزوکم په قبرستان کې. د مقبره دا با مثلثه دا، زما کسرا فتح دري وړ پکې راغلي، مقبره مقبره او مقبره. ونهاني او دارنگ از رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړم ان اصلي في ارض بابل، دا چې زدي موزکم د بابل په دې ځمکه کې. فانها ملعونه، یقینا د دې اهل باندې لعنت ویل شوی دی. رجال د دې اسناد سليمان ابن داود العتكي، عبد الله ابن وهب، دا دوار ثقه دي، او عبدالله ابن لهيعا دا صدوق دي، خود اختلاط شکار شوه. و په اخر کې يحيى ابن ازهر المصري ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړي، حافظ ابن حجر رحمت الله عليه وي چې صدوق دي. عمار ابن سعد المرادي المصري دا مقبول لے، او ابو صالح الغفاري چې د دنو مسعيد ابن عبد الرحمن دا ثقه دے، تابعی دے. خود د سماع د علی رضی الله عنه نه ثابت نه دا، نو اسناد د حدیث ضعیف دے د انقطاع د وجنا، چې د ابو صالح غفاري سماع د علي رضی الله عنه نه ثابت. او په دې حدیث کې چې کوم نهي راغلي د مسکولنا په قبرستان کې، چې نهاني ان اصلي في المقبره، نو دا سهل غیره دی، ځکه د دې لپاره شواهد موجود دي. حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې الارض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. دارنگی حدیث د ابو مرثد الغنوی رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغله چې لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. نو دا دواړه حدیث د دې لپاره شاهد دي، د دې جملې لپاره چې نهي راغله د صلات نه په قبرستان کې. او دا دویمه جمله د علی رضی الله عنه نه ثابت ده موقوفا، خو مرفوعا د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ثابت، او دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه تاسو واوریدل چې په دې کې انقطاع ده، او بل عمار ابن سعد المرادی په دې کې مجهول او مقبول راغلی دی. دا موز په ارض بابل کې د علی رضی الله عنه نه موقوفا ثابت دی چې غدا مکروه ګڼلو، لکه ابن ابي شيبه رحمت الله عليه دارنګ عبد الرزاق رحمت الله عليه دی دواړو په مصنف کې ذکر کړی. عبد الله ابن ابي المحل وی چې مون د علي رضی الله عنه سره تیریدو په اغز مکه باندې چې دا غي اهل الله پز مکه وردن نکړو، نو علي رضی الله عنه دا بدو ګڼل مکروه وګڼل چې په دې کې د موضوع کې تر دې چې د غز مکه نتیر شو د بابل خار باندې. دارنګ ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په المصنف کې په اسناد حسن سره ذکر کړی چې علي رضی الله عنه په بابل خار کې وو، نو د مازیګر د موز وقت شو، ورلوویل شول چې الصلاه، نو خاموش غږ نه کولو. په دویم ځل ورل شاګردان او مرګرو چې د موز وخت دی غږ یې نه کو، په دریم ځل ورلووی تر دې چې د بابل خار نه وته، او بیا وفرمایل ما كنت اصلي بارض خسف بها، زه په هغه ځمکه باندې موز نه کوم چې د هغې اهل الله په ځمکه وردن نه کړو او عذاب په هغې باندې راغلی و. نو علي رضی الله عنه په ارض بابل کې دا موز مکروه ګڼلی و. باقی د دې خبرې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له مرفوعا ثابت نه دی. نو علي رضی الله عنه په دې کې دا موز د دې وجنه بد ګڼلی و چې د دې په اهل باندې عذاب راغلی و. نمرود ابن کنعان او داغ قوم الله په دې ځمکه کې وردن نه کړو. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ازهر وابن لهيعه عن الحجاج بن شداد عن ابي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكانا فلما برزا. مصنف رحمت الله علی دغه تیر حدیث اوس په بل سند باندې ذکر کوي، خو صرف پاغي کې یو لفظ جدا راغلی نو داغي د پاره ذکر کو چې دا حدیث هم د سلیمان ابن داود العتکی د روایت په شان دی، خو د فلما خرج په ذکر راغلی دی د فلما برز په ځای باندې په دې روایت کې فلما خرج راغلی. مخکې روایت کې ذکر شو فلما برز منها، هر کله چې دی رضی الله عنه د بابل د دې خار نه وته، نو په دې حدیث کې دی فلما خرج د بروز غمانا په خروج باندې دا. احمد ابن صالح المصري دارنګ عبد الله ابن وهب دوار ثقدي او يحيى ابن ازهر دا صدوق دی. عبد الله ابن لهيعة ذکر مخکې وشو. حجاج ابن شداد دا مقبول دی، او د ابو صالح ذکر مخکې وشو. اسناد د دې حدیثم ضعیف دی، د مخکې حدیث د اسناد په شان او کلام په مخکې روایت کې تیر شو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد خدري رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي وقال موسى في حديثه أو موسى بن إسماعيل بخبل حديث كويلي فيما يحسب فأغسك جدي قمان فيما يحسب عمرو چې دا عمرو ابن احیا ګمان کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی. د مصنف رحمت الله علیه مقصود په دی باندې بیان د اختلاف دی، کوم چې د موسی ابن اسماعیل او د مسدد ابن مسرحت په حدیث کې راغلی دی، ځکه په دې اسناد کې د مصنف دوه استادان دی، یو موسی ابن اسماعیل او بل د حای تحویل نفس مسدد ابن مسرحت ذکر کوي. نو مسدد ابن مسرحت دا حدیث جزمن او قطعا ذکر کړي، په هغه کې شک نشته چې دا مرفوع روایت دی، او د موسی ابن اسماعیل په دې کې شک واقع شوی دی چې زما استاد عمرو ابن یحیی ویلی دی چې زه دا ګمان کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. نو د مسدد روایت دا بغیر د شک نه دی قطعا دی چې دا مرفوع روایت دی، او د موسی په هغه روایت کې شک راغلی چې زما استاز دا ګمان کړی چې حدیث مرفوع دی. نو مصنف رحمت الله علیه په دې سره اشاره وکړه، په دې عبارت سره دې اختلاف له اشاره وکړه چې وقال موسی فی حدیثه فيما يحسب عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره. زمک ټول د موز زده موس پک روا او جائز ده الا الحمام والمقبره، مگر حمام او قبرستان. د حمام نه مراد موضع الاستحمام ده، په کوم ځای کې چې خلق لام بي غسل کوي، اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دي، موسى بن اسماعیل المنقري، حماد بن سلمة، مسدد بن مسرهد، عبد الواحد بن زياد، عمرو بن يحيى بن عمارة المازيني، او د دبلار يحيى بن عمارة المازيني، دا ټول ثقات دي، ابو سعيد خدري رضي الله عنه، نوم سعد بن مالك بن سنان. د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف راغلی، خو صحیح خبر دا ده چې دا حدیث موصول دی. امام ترمذی ذکر کړی، دارنګ ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی. مولا القاری رحمت الله علیه وی چې د اهل علم اختلاف دی چې دا نه کوم په حدیث کې راغلی چې په قبرستان کې به مز نه کوي، نو دا د تنزیه د پاره ده که د تحریم د پاره. نو ابن حجر رحمت الله علیه ویلی چې ومذهبنا الاول ومذهب احمد التحریم بل وعدم انعقاد الصلاه. ابن حجر رحمت الله علیه وی چې زمونږ اولنی مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه قول اول، دارنګ مذهب د امام احمد ابن حنبل دا دی چې دا نه د تحریم د پاره ده، بلکې چا که په قبرستان کې موضوع کو دا موزي د سره شوی نه دی باطل دی، بیا به کوي. او علماء احناف وی چې لا بأس بالصلاة في المقبره اذا كان فيها موضع اعد للصلاه وليس فيها قبر، چې قبرستان کې موز کولو باندې سباک نشته، جایز دی کله چې په دې کې یو ځای د موز د پاره تیار شوی او په دغه ځای کې قبر نی. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی چې د اهل علم د دې حدیث په تاویل کې اختلاف دی. نو د بعضی اهل علم قول دا دی چې په قبرستان کې یو پاک ځای نو پاغي کې موز کول جایز دی، دارنګي حمام کې چې مکان نظیف وي، صفا سوتره زی، نو پاغي کې مسکول جایز دي. او دویم قول پکې ده د جماعت من السلف، د سلف د یو جماعت دویم قول دا ده چې نه پدې کې مسکول مکروه دي په حمام او قبرستان کې. او شیخ البانی رحمت الله علیه دارنګي محققین اهل علم وي چې په قبرستان کې مسکول علاوه د صلات الجنازې نه دا باطل دی، دا مس حرام او ناروا دی، نه صحیح کیږي. د دې حدیث د وجنه چې الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، دا رنګ حدیث د متفق علیه کې راغلی، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لعنت د الله دی په يهود او نصاراو چې د دې انبیاو د قبرونو نه د موز زینه جوړ کړیو. دارنګي په قبرستان کې مسکول کله دا د عبادت القبور د پاره وسیله او ذریعہ ګرځي، دارنګي په دې کې تشبوه ده د عباد القبور سره کوم چې د قبرونو عبادت کوي، او د مشرکانو د تشبوه نه، د کفارو د تشبوه نه په شریعت مطهره کې من راغلي. د شیخ البانی رحمت الله علیه په دې موضوع باندې بهترین کتاب او رساله ده چې دا غي نوم ده تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. نو باغی کی بهترین تفصیل کړي او ادله ذکر کړي چې په قبرستان کې مسکول دا ناروا او ناجایز دي. دا رنګ په هغه مسجد کې مسکول چې باغی کې قبر جوړ شوی. او بیا د شیخ البانی رحمت الله علیه رائے دا ده کدا قبر قبلی طرف لای کشا طرف لای کخی طرف لای کګس طرف لا نو په دغه جمعات کې مسکول ناروا دي، دغه مسکول باطل دي، صحیح نه ني. او دا ذکر کړي که مسجد مخ کې جوړ شوی رستو پکې قبر راغلی نو دا میت به منتقل کول شي، دا قبر به سپړد شي. او کنه د مخ کې نه قبر دی او رستو په جمعات جوړ دی نو دا جمعات به لړول شي، په قبرستان کې د قبرونو په ځای کې جمعات جوړول ناروا دي. په دې موضوع باندې دا بهترین رساله ده تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. باب النهي عن الصلاه في مبارك الابل. دا باب د په بارد نه کی د مسکول نه په اغه زینو کی کمزې چی او خان کینی. مبارک جمع د مبرک دا، موضع بروک الابل په کمزې کی چی او خان کینی کد رزی وی یاد شپې، نو په دغه ځای کی د مسه حکم دی. نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د مسکول نه منع فرمایلی ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس شوو پبارد موسكي دوخانو دناست پاغزينو كي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکڑو لا تصلو في مبارك الإبل، مزمكوي دوخانو دناستو پزيكي، فإنها من الشياطين، یقینا دا اوخان د شیطانانو ندی. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وای چې مقصد دا دی چې په دې اوخانو کې د دې په طبیعت کې نفرت دی، دا رنگی تری دل دی، نو کله به په مسکون کې باندې دا موز ګډوډ کی. او د عرب عادت دا دی چې هر مارید شي لدې شیطان وای. العرب تسمی کل مارد شیطانا، عرب هر سرکش او مارد له شیطان وای. نو د دې په طبیعت کې هم سرکشی ده، کې دې شي په مستۍ کې راشي او په مسکون کې باندې غموز ګډ وټ کی. نو په دې اعتبار سره دې له شیاطین ویل شوی. وسئل عن الصلاه في مرابض الغنم، او تپوس ته نو کړې شو په بارد موس کې د ګړو چیلو د ناستې په غزې کې د غي په غوجلو کې. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکو صلوا فيها فانها بركه، موز کوي تاسو په دې کې یقینا دا ګړي بيزي چې د برکت نه. عبارت په حذف د مضاف سره د فانها ذو بركه، په دې ګړو بيزو چیلو کې برکت نه. نو په حدیث کې دا مسله ذکر شو چې په مرابز الغنم کې موز جایز ده، او په معاتن الابل کې من راغلي. دا نهي د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په نیز باندې د تحریم د پاره ده. نو دا موز په کې وای نه صحیح کیږي که چا موز په معاتن الابل کې وکو دا به دوباره راګرځي اعاده کوي به. ابن حزم رحمت الله علیه موی چې لا تحل فی معطن ابل، موز جایز نه ده په معاتن الابل کې. او د جمهور اهل علم ائمه ثلاثه او مذهب دا ده چې دا نهي په حدیث کې راغلي دا محمول له په کراهت باندې کچرته په دغه ځای کې نجاست ني معاتن الابل پاک دي نو دا نهي د کراهت لپاره ده او کنه د غزه غندا او نجس وی پلیت وی نو دا نهي بیا د تحریم نه لپاره ده او حکمت د نهي ویدا ده چې د اوخانو په طبیعت کې نفرت ته سرکشي ده نو کله چې مسکون کې د دې په خوا کې ودرېږي مزور سره کوي نو دا احتمال لري چې دا اوخان به په حرکت کې راشي په مستۍ کې براشي نو د مسکون کې غو توجه به ګډه وډه کې مز به پاغه باندې خراب کی نو خشوف الصلاه ناراضي او دا معنا چې دا نو دا مأمون د په غنمو کې ګډو او چیلو کې دا معنا نشته ځکه دا غي په طبیعت کې سکون دی او کمزور حرکت ته غي کې مستی مستی نشته کچر تر پام سينو د مسکون کې په مسکه خشوع خضوع کې سفرق نه راولي جمهور وای چې دا نه د کراهت ته پاره د زکه مخکې حدیث ذکر شو چې جعلت لي الارض مسجدا وطهورا دا رنګ حدیث کې راغلی اینما ادرکتك الصلاه فصلها کوم ځای چې موز راگیر کې نو مسکوا او زمکه ما د پاره مسجد او طهور ګرځیدل شوې ده نو دا نه د کراهت د پاره راغلی او د کراهت غ علت ذکر شو بل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او د نور صحابه کرام رضی الله عنهم نه منقول دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بعیر او اوخله مسکړه او ایزان لسوتره ګرځولې و دارنګې د اوخې د پاسه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکولو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بزان لدا سوتره ګرځوله اوخه به کینوله دا به سوتره شو او موز به کولو نو کچرته موز په دې کې نارواوې په معاطن الابل کې او نهي وي د تحریم د پاره وي نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه او د ځان د پاره سوتره نه ګرځوله او د دې په خوا کې به موز نه کولو بل په دې حدیث کې د دې سره علت هم ذکر شوی چې دا موز ځکه مکوي فإنها من الشیاطین دا اوخان د شیاطینو نه دی د دې طبیعت هم د شیاطینو غونټې پاغي کې سرکشي ده پاغي کې نفور او نفرت ده دا رنګ مستی ده نو د شیطان په خوا کې مسکول مکروه دی رجال د دې اسناد عثمان ابن ابي شيبه ابو معاويه چه د نوم محمد ابن خازم الضرير دا دواړه ثقه دي بلکې د ابو معاويه بارکي حافظ ابن حجر رحمت الله عليه وي احفظ الناس لحديث الاعمش د امام اعمش د احاديث د پاره دي احفظو او د اعمش نوم د سليمان ابن مهران ثقه او مدلس دي عبد الله ابن عبد الله الرازي دا صدوق دي عبد الرحمن ابن ابي ليلى ثقه دي اسناد ده حدیث سیده مخکم ده حدیث ذکر شوه و باب متى يؤمر الغلام بالصلاة دا باب ده په بیان ده دی کی چې ماشوم لبکل ده مز حکم کول شي نو مصنف رحمت الله علیه به احادیث ذکر کی چې کله ماشوم د وو کالو شي نو دله به د موز امر او حکم کول شي او چې لسو لو رسی دی بیا په موز پابندی نه کوي موز نه کوي نو په هغې باندې بیا حکم دی چې دی والی او ټکولیم شي قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة حكم كوي ما شمل دمز إذا بلغ سبع سنين كلتش دي ووكال لورسي وإذا بلغ عشر سنين او کله چې لسو کالو لده د عمر رسی فضربوه علیها نو بیای وحی پا دی موس پر خودو بانده علیها ای علا ترک الصلاة. پا دی حدیث کی دادی چې کله ماشوم د لسو کالو شی و موز نکی نو بیای وحی نو داخل بلوغ لنه دی رسیدل او د شریعت د طرف نه د د ضرب او د والو حکم د چکلا دا مسپریدی نو چکلا بالغ وی قصدن عمدن مسپریدی نو داغه بارکه غو حکم بیا سخت دی. د دی وجنا امام خطابی رحمت الله علیه وی چې بعد شوافع د دی حدیث نه دلیل نیولې چکلا یو سړی قصدن عمدن بعد البلوغ مسپریدی نو د قتلول وی واجب دی به قتلول شي زکه کله چې وای ماشوم د دې مستحق دی چې د لانا بالغ دی صرف لس کال ول د عمر رسیدل دی د دې عقوبت مستحق دی چې ودی والي شي نو بعد البلوغ خود د عقوبت کې بیا شدت پکار دی او د زور به د ټکولو نه پس شدت داده چې هغه قتل دی. د تارک الصلاة بارک د اهل علم اختلاف دی امام مالک او امام شافعی رحمهم الله وی چې دی به قتلول شي چې قصدن عمدن یو انسان مزنکی. امام مکحول وی یستتاب فان تاب والا قتل د توبې مطالبه به کول شي که توبه وسته نو خدا او که انکار وکړو نو قتلول به شي. دا د یو جماعت د سلف و مذهب دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی قتلول به نشي لكن يضرب ويحبس والي وتكول بشي او پيو جيل کي بندول شي تر دي چي دي مس شروع کي او رجوع ور لو کي. امام زهري رحمت الله عليه وي انما هو فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن. امام زهري وي چي تارك الصلاه دا فاسق فاجر دي سخوال سخوهل بشی ټکول بشی دارنګ جیل کې ببندول شي. نو دا د اهل علم او فقها او اختلاف د په حکم د تارک الصلاة کې. متن د دې حدیث صحیح دی او اسناد حسن دی. رجال د دې اسناد محمد ابن عیسی الطباع دا ثقه او فقيه دی. ابراهيم ابن سعد ثقة وحجت دي. عبد الملك ابن ربيع ابن عبد الملك ابن الربيع ابن سبرا. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي چه امام عجلي ده توثيق کرده خو امام عجلي په توثيق ده مجاهيلو کی دارنگ توثيق ده زعفاو کی متساهل ده. ابو خيسمه وي زهير ابن حرب چې د یحیی ابن معین نه د دې عبد الملک د احادیث مبارکې تپوس کړې شو نو دوی چې ضعاف د احادیث ضعیف دي. دارنګ ابن الجوزی رحمت الله علیه د امام ابن معین نه ذکر کړی چې د عبد الملک مبارکې ویلي چې ضعیف. امام ذهبی رحمت الله علیه په میزان الاعتدال کې ذکر کړی چې عبد الملک ابن الربیع ابن سبرا عن ابيه صدوق ان شاء الله ضعفه يحيى بن معين فقط. دا صدوق ده امام يحيى بن معين صرف د تضعيف کړي او د پلار ربيع ابن سبرا دا ثقه ده او نيكي عبد الملك ابن ادي عبد الملك نيكو سبرا ابن معبد الجهني دا صحابي ده. نو اسناد د حديث دا عبد الملك ابن الربيع دا وجن حسن دي. نور رواة ثقات دي. دي حديث تحسين ابن القطان رحمة الله عليهم بخبل كتاب بيان الوهم والإيهام كي كده. دارنگ امام حاكم ابن خزيمة دي تصحيح كده. ابن الملقن رحمة الله عليهم ببدر المنير كي دي رواية تصحيح كده. دې حدیث د پاره شاهد موجود دی رستو را روان دی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكورية قال حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي إمام أبو داود ويدي سندك جيكم سوار ذكر شو دا سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي دي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وحكم كوي تاسو خپلو ماشومانو لا خپل اولاد لده موز کولو کله چې دی دوو کلو نشي وضربوهم عليها او وهي په دې موز پرې خودو باندې وهم ابناء 10 سنين کله چې دی د لسو کالو نوي وفرقوا بينهم في المضاجع جداوالو کوي په منځ دي کې په بسترو کې بسترې ورل بیا جدا کوي یو زید نو د کیږي مؤمل ابن اسماعیل الیشکوری دارنگی اسماعیل نمراد اسماعیل ابن علی دے دا دوار ثقه دی ابو حمزه سوار ابن داود المزنی الصیرفی صدوق له اوهام او عمرو ابن شعیب دا صدوق دے پلار شعیب ابن محمد دام صدوق دے او د جد نه مرادی جد شعیب دے چې دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما او د دې اسناد د سلسله تفصیل مخکې ذکر شوه چې دا د حسن په اعلى مراتبو کې ده او دا ذکر هم شوه چې ابيه کې ضمیر چاله راجی دی په جده کې چاله راجی دی د دې سلسله الاسناد مکمل وضاحت مفصل مخکی ذکر شوه اسناد د دې حدیث حسن ده سوار ابن داود المزنی چې کوم په دې اسناد کې ذکر شو حافظ رحمت الله علیه اگر چې د بارک ویلی دي چې صدوق له اوهام او بعض اهل علم د تضعیف کړل لکه امام دارقطنی رحمت الله علیه او نور اهل علم خو ابن معین رحمت الله علیه توثیق کړي او امام احمد د بارک وی چې لا باس به نو سند دې حدیث حسن نه امام احمد په مسند کې ذکر کړي دارقطنی په سنن کې او امام حاکم په مستدرک کې قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه الذي مخك حديث غنت سندم ذكر كړي او معنا دا غيم ذكر كړي وزاد خدا الفاظ په کسي واکړي دي يعني وكيع رحمت الله عليه په دې حديث کې هغه الفاظ سي واکړي چې هغه اسماعيل ابن علي په مخکي حديث کې نو سي واکړي غزياتي الفاظ دادي وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره كلاج پنيكاب عندي وركي يوتن پتاسو كي خپل خادم غلام يا مزدور فلا ينظر إلى ما دون السرة نبياد نغوري دد بدن أغي سيلا كم جد نوم لان دا وفوق الركبة أو كما د زنگون د پاس دا دا عورت دي د سوري نراواله تر رکبه پوری نو دی لدین ګوري قال ابو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه ابو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا ابو حمزه سوار الصيرفي امام ابو داود وي خطا شوه دی وكيع ابن الجراح پنوم د دی راوی کی چې د دې راوی نوم ذکر کړل د داوود ابن سوار المزني یعنی دا نوم ورله الټه کړه مقلوب ذکر کړه مخکې اسناد کې ذکر شول چې د نوم سوار ابن داوود نو امام وکی خطا شوه دی او د دې نوم ذکر کړه دی سوار داوود ابن سوار اعلان کې د دې نوم د سوار ابن داوود نو د ټولو روایتو مخالفت کړه دی مصنف رحمت الله علیه په دې باندې اشاره وکړي چې امام وکی د دې راوی په نوم کې خطا شوه دی اسناد د دې حدیث د مخکري روایت غونته د غید اسناد په شان حسن ده. امام احمد دارقطنی او حاکم ذکر کړه ده. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه هشام بن سعد ويچ من ورد النشويو بدي معاذ بن عبد الله الجهني فقال لامرأته ندخل بيبي وخزل ويلي متى يصلي السبي کله به مسکی ماشوم معنا دا د متا یؤمرو بالصلاه الى الصبي کله به ماشوم له د مز حکم کول شي. فقالت ندی بی بی ورلوه کان رجل منا او یو سړی زمونږ نه یذکر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کول او بیانول به د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه انه سئل عن ذلك چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې باره کې تپوس شوی او چې ماشوم له بده مز حکم کله کیږي. فقال اذا عرف يمينه من شماله کله چې خیلاس د غس لاس نه پیجني دا فرق کول شي چې دا خیلاس دی او دا غس لاس دی. فمروه بالصلاه نو بیا ور له حکم کوي د مز. نو په دې روایت کې دا دي چې کله ماشوم په خبد باندې پوي شي خی او غس لاس پیجني نو بیا ور له مز حکم کول شي. خو اسناد د دې حدیث ضعیف د لکه ذکر بکو سليمان ابن داود المهري عبد الله ابن وهب دا دواړه ثقه دي او هشام ابن سعد المدني مخکې ذکر وشو صدوق له اوهام. معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجهني دارنګ دې چې د دې کمې زنانه او مرئین روایت نقل کړه دا دواړه مجهول دي. نو اسناد د حدیث ضعیف دی د هشام ابن سعد المدني د ضعف د وجنه چې امام دارقطنی د بارک وی لیس بذاک ابن حزم ور لمجهول ویلی او حافظ رحمت الله علیه وی صدوق له اوهام په نفس الامر کې رشتونه دی خو په احادیثو کې ور لغلطی او اوهام واقع کیږي. دارنګي معاذ ابن عبد الله الجهني دا مجهول دی او په دې اسناد کې چې د کومې زنانه روایت نقل کړه فقال لامرأته نو دا مجهول ده. ابن القطان رحمت الله علیه وی لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه دا زنانه مجهول ده او د دینه چې چا روایت نقل کړه معاذ ابن عبد الله یادی دا مجهول دی. نو اسناد ده حدیث ضعیف ده. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.